Sonra tülü küzeti işte o. Aynen öyle. Kész trimaxetol? Kész, ha nem kész? Azt kiírt, aki. A máska hitna adta. Vagy nem kéred akkor? Adjad. Jó volt az. De akkor minden nap be kellett kapnod éjszaka, meg este is. Az például lapot. Na, milyen nap? Ma. Szombat van. Kapsz dikolor? Na, nem kővízhajtó, tényleg fogod. Nagyon nem vigál fél. Elég ennyi neked. Vedd be. Mi az harc? Vedd be. Két. Megyed most. Ezek is megyek ki, szarok is. Megyek átütözni. Thank you. Oh, shit. Thank you. Mi è rosso vuoto. Hol vagy? Itt a telefonod. Itt hagytad a telefont nála. A telefont meg nyugd be, hát ha rosszul leszek, mint tegnap előtt, akkor kihívom a hitnot. Jó? Igen, leteszem a kis asztára. Nagyon beteg voltam akkorán. Thank you. tanács, de mindjárt nézem. Mindjárt meg ezt nézlek, miért nem csörög. Nem csörög a telefonom. Mondd már meg. Hogy a franc? Jelent? Na, ugye én nézem, hogy nem jelent. Ah, hülye, az. Meg a szkára meg van törve. Lesz másik. Meg kint hattad a... Kifogyott? Kifogyott. Oda van benne egy. De nincs egy sem. Mi is? Nekem sem. Majd lesz. Mozol az időt, könyvama. Amelyet akar, annyit vettek, én egyszer az egész. Nem csak, a régi van. A régi. Helyek, most már késésben vagyok, kúdod az időnek. Nem tudom, mikor lehet, hogy nem is jövök.